ยังไงเมื่อคืนได้เบิ่งสารคดี ตาไหล ชีวิตจริงมันยิ่งกว่านิยายนะก็เบิ่งแล้วก็ให้เอามาเป็นเครื่องสอนใจเจ้าของมันสอนใจได้หลายอย่างทั้งสิ่งที่ควรทำทั้งสิ่งที่บอกควรทำอย่างเด็กน้อยสองคนเนี่ยนะเพื่อนก็เรียกว่าชีวิตลำบากลำบนนะพวกเราถึงแม้ว่าตอนเด็กๆจะลำบากก็คงไม่ได้ยากลำบากเท่านี้ต้องเรียนหนังสือแล้วก็ต้องเลี้ยงผู้มีพระคุณแค่แม่ป่วยนี่ก็แย่แล้วนะยังเจอพ่อขี้เหล้าอีกถ้าพ่อติดคุกนี่ยังดีสักกว่าอีกนะเพราะว่าติดคุกแล้วก็มันไม่ได้รบกวนลูกเมียพอติดเหล้าแล้วก็มันก็กลายเป็นปัญหาสร้างภาระให้กับลูกคนเราเวลาเจอทุกข์นี่มันบางทีทุกข์มันก็มาซ้ำเติมหลายทางนะแม่ป่วยหนักนี่ก็ลำบากอยู่แล้วนะมาเจอพ่อเป็นแบบนี้แต่เด็กน้อยนี่เพิ่นก็ดีนะก็เคยบ่นก็เคยตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องมาเป็นแบบนี้ของเล่นก็ไม่มีเงินซื้อนะจะไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนมันก็เฮ็ดไปได้เพราะต้องมาทำงานช่วยแม่หาเงินซื้อเหล้าให้พ่อเพื่อนก็เคยออกปากบ่นเรียกว่าสู้ชีวิตอันนี้เป็นคนที่น่านับถือคนเรานี่ถ้ามันบ่นโวยวายตีโพยตีพายแล้วนี่ก็ลำบากนะคนที่บ่นตีโพยตีพายก่นด่าชะตากรรมนี่ซ้ำเติมเจ้าของนะเพราะว่าเหนื่อยกายอยู่แล้วก็ยังต้องมาเหนื่อยใจนะเหนื่อยใจกับการที่บ่นโวยวายตีโพยตีพายเด็กน้อยนี่ก็เหนื่อยกายพอแรงอยู่แล้วนะเพื่อนก็ไม่ได้ซ้ำเติมเจ้าของก็จะเรียกว่าก้มหน้าก้มตาทำงานไปอันนี้ก็เรียกว่าเพื่อนมีรู้จักต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตไม่ได้รู้จักท้อแท้ท้อถอยอันนี้ก็เพราะว่าความรักความกตัญญูความรักความกตัญญูมันก็ทำให้มีแรงฮึดสู้มาเทียบกับผู้ใหญ่แล้วบางทีผู้ใหญ่ก็ทำใจแบบนี้ก็ได้ทำไปก็ทำไปบ่นไปทำไปบ่นไปทำไมกูลำบากแบบนี้ก็มีเพื่อหลายคนนะดูแลแม่แม่ก็ป่วยบางคนก็ป่วยแบบความจำเสื่อมบางคนก็ป่วยเป็นมะเร็งเพื่อนก็เครียดนะตัวลูกที่ดูแลนะดูแลแม่ก็เครียดที่เครียดก็เพราะว่าลูกคนอื่นนี่พอได้มาสนใจก็ได้มาสนใจดูแลแม่ตัวคนที่ดูแลแม่ก็อุตส่าห์ลางานมาไม่ใช่ลางานอ่ะเรียกว่าลาออกเลยนะมาดูแลแม่บางทีเพื่อนก็คิดว่าโอ้เสียดายนะงานการก็กำลังเจริญรุ่งเรืองต้องทิ้งอนาคตมาดูแลแม่บางทีเพื่อนก็คิดแบบนี้แล้วยิ่งมานึกถึงคนอื่นเขาอยู่สบาย พี่น้องคนอื่นก็สบายนะงานการก็ยังมีทำแล้วก็บ่ต้องมาเหนื่อยยากดูแลแม่พอคิดแบบนี้ก็รู้สึกเสียอกเสียใจรู้สึกท้อรู้สึกเครียดรู้สึกโกรธอันนี้มันเรียกว่าซ้ำเติมเจ้าของซ้ำเติมเจ้าของก็เหนื่อยกายอยู่แล้วเนี่ยต้องดูแลแม่แล้วก็ยังต้องมาซ้ำเติมตัวเองอันนี้เรียกว่าทำดีแต่วางใจผิดนะทำดีแล้วก็ต้องวางใจให้ถูกนะมันถึงจะดีจริงถ้าหาว่าทำดีแต่ว่าวางใจผิดนี่มันก็ทำให้ท้อแท้ท้อถอยหมดเรี่ยวหมดแรงรู้สึกว่าทำไมเราโชคร้ายเราทำกรรมอะไรมาแต่เด็กสองคนนี้เพิ่นนะก็ได้ปีปากบนเลยนะเพิ่นก็ใช้ความเพียรพยายามต่อสู้กับความยากลำบากจนถึงที่สุดนะอันนี้ก็เรียกว่านานับถือก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายนะอันนี้ตรงข้ามกับพ่อนะพ่อนี่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ชายอายุก็มากนะแต่ว่าทำตัวยิ่งกว่าเด็กอีกนะไม่สามารถที่จะบังคับจิตใจเจ้าของได้เด็กน้อยนี่ต้องต่อสู้กับตัวเองนะเพื่อนก็อยากเที่ยวอยากเล่นแต่เราก็ต้องต่อสู้กับตัวเองต้องตื่นแต่เช้าเลิกเรียนแล้วก็ต้องกลับมาบ้านมาทำงานนั่นนี่เรียกว่าเพื่อนรู้จักบังคับจิตใจเจ้าของนะก็ทำให้สามารถจะเป็นเจ้าของชีวิตได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองนะอะไรควรทำเพื่อนก็ทำอะไรบอกควรทำเพื่อนก็บอกทำแต่ว่าพ่อนี่นะตรงข้ามเรียกว่าโตแต่ตัวหรือว่าแก่แต่อายุนะแต่ว่าจิตใจอ่อนแอสู้ลูกก็ได้เลยจิตใจอ่อนแอควบคุมจิตใจเจ้าของมาได้ไม่สามารถจะควบคุมชีวิตเจ้าของได้ปล่อยให้กิเลสมันพาไปให้น้ำเมาเนี่ยมันกลายมาเป็นเจ้าของชีวิตนะตัวพ่อนี่ไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตนะแต่ว่าเหล้าเนี่ยมันเป็นเจ้าของชีวิตนะเสร็จแล้วก็เลยจมอยู่ในเขาเรียกว่าในปลักในหลุมนะขึ้นมาได้ก็คือพอเมาแล้วนะไปทำงานก็ทำงานได้ประเดี๋ยวเดียวนะใครจ้างงานเขาก็ผิดหวังนะเพราะว่าเอาแต่เมานะคนก็บอกให้อยากจ้างไปทำงานแม้แต่เห็นพ่อนี่มาขายของขายน้ำเต้าหู้นี่คนก็ไปอยากซื้อเรียกว่าคนรังเกียจพ่อนี่ต้องอยู่ห่างให้ลูกทำให้ลูกขายไปคนหนึ่งจะมาซื้อเพื่อนไปเห็นงานที่ไหนก็คนก็เสื่อมศรัทธาบ่ไว้ใจก็เลยบ่มีงานทำแล้วก็เครียดนะเพราะว่ารู้สึกว่าคนนี่บ่ไว้ใจพอเครียดแล้วทำไงก็กินเหล้าเพื่อดับความกลุ้มดับความทุกข์พอกินเหล้ามันก็ยิ่งเมาหนักขึ้นไปทำงานทำการที่ไหนก็ทำบ่ได้คนก็บ่อยากจ้างก็ยิ่งเครียดยิ่งกลุ้มกลุ้มก็เลยต้องมากินเหล้าก็เรียกว่าอยู่ในวงจรอุบาทวงจรอุบาทเมาทำงานบ่ได้ คนไม่นับถือคนรังเกียจก็เลยเครียดกลุ้มแล้วก็เลยกินเหล้าบางคนก็อาจจะไม่ได้กินเหล้าแต่ว่าเล่นการพนันเล่นการพนันติดพนันไปทำงานที่ไหนก็ทำงานไปบ่รอดคนก็บ่นับถือเพื่อนก็เครียดกลุ้มทำยังไงอ่ะงั้นเล่นการพนันดับเครียดดับความกลุ้มแล้วก็ยิ่งเสียเงินมากขึ้นเสียเงินมากขึ้นชีวิตก็ย่ำแย่คนก็ยิ่งเสื่อมศรัทธาว่ามีผู้ใดนับถือก็ยิ่งเครียดยิ่งกลุ้มอันนี้ก็เป็นวัฏจักรเป็นวงจรอุบาทคนเราพอเข้าหาอบายมุขแล้วนี่โอ้มันหลุดรอดออกมายากบางคนนี่ก็รู้นะว่าเพื่อนทำตัวประถูกอยากจะเลิกแต่เลิกไม่ได้ทำยังไงก็เลยหาเรื่องเข้าคุกนะเพราะรู้ว่าถ้าเข้าคุกแล้วนี่มันไม่มีเหล้าไม่มีอบายมุขให้เล่นมันก็จะเลิกได้ต้องใช้วิธีนี้นะหาเรื่องเข้าคุกอันนี้พอรู้ว่าควบคุมจิตใจเจ้าของมาได้มันทำลายนะมันทำลายชีวิตของเรานะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะสองตัวอย่างที่มันตรงข้ามกันแท้ๆเลยลูกนี่เป็นตัวอย่างที่ดีส่วนพ่อนี่เป็นตัวอย่างที่แย่ที่จริงก็น่าเห็นใจเพื่อนนะดูหนังบางทีก็รู้สึกว่าพ่อนี่เป็นผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายคอยขัดขวางสร้างความลำบากให้กับแม่ให้กับเมียกับลูกแต่จริงเพื่อนก็น่าเห็นใจเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในบรรดา4คนเนี่ยอ่อนแอกว่าเมียนะเมียนี่แค่ป่วยกายส่วนผัวนี่ป่วยใจผัวนี่ปกติทุกอย่างนะแต่ใจป่วยจิตใจอ่อนแอเมียนี่อาการหนักคือป่วยกายที่จริงเพิ่งก็ป่วยใจด้วยนะแต่ป่วยใจคนละแบบกับผัวเรื่องนี้ตอนหลังก็มีคนมาช่วยเยอะนะหลังจากที่สารคดีนี้มันเผยแพร่ไปก็มีคนโอ้อยากจะมาช่วยอยากจะช่วยก็มาเอาเงินมาให้เอาของเล่นมาให้ของเล่นก็เยอะแยะเลยนะเงินก็มากมายเราก็ว่าเด็กสองคนนี้เหมือนกับสามล้อถูกหวยนะที่จับว่าสามล้อถูกหวยเนี่ยคนจนๆนี่พอได้เงินมาเยอะๆโอ้ยมันตั้งตัวลำบากเลยทำใจลำบากเกือบเสียผู้เสียคนไปนะเพราะว่าพอคนเอาเสื้อผ้ามาให้เอาของเล่นมาให้เพื่อนก็มีเยอะแยะเพื่อนก็เลยใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายเสื้อผ้าใส่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเลยเพราะเสื้อมันเยอะเนี่ยมีเป็นร้อยเนี่ยใส่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเลยของเล่นก็มากมายแล้วเงินนี่ก็ปรากฏว่าก็ทำให้ทะเลาะ กันเพราะว่าคนก็อยากได้เงินของเพื่อนอ้างตัวมาเป็นผู้มีบุญคุณอันนี้เบื้องหลังนะก็เป็นเรื่องเป็นราวนะวุ่นวายอยู่พักหนึ่งตอนหลังก็จัดการเรียบร้อยนะจัดระบบใหม่ให้เงินมานี่เงินมามากๆมันก็เสียคนได้นะคนที่เคยยากจนแล้วพอบุญกุศลหนุนส่งให้ได้มีโชคมีลาภอย่างเด็กสองคนเนี่ยนะเมย์กับเน่งเนี่ยมันก็ได้เงินมาเยอะแยะเลยเงินเป็นล้านนะใครๆก็มาหาเอาของมาให้บอกไปว่าตอนหลังก็ผิดใจกันผิดใจกับผู้มีพระคุณบางคนนะเพราะว่าเพื่อนก็อยากได้เงินเอาเงินไป หรือว่าทำบัญชีไม่ครบคนเอาเงินมาให้ในวันหนึ่งนี่เป็นหมื่นๆนะเป็นหมื่นๆหลายหมื่นแต่ตัวเงินจริงๆมันเหลือมันหายไปนะก็กลายเป็นว่าบางทีเนี่ยไอ้ตอนยากจนนี่มีความสุขมากกว่าตอนมีเงินนะพอมีเงินมากๆแล้วมันทุกข์นะแต่ตอนหลังก็อย่างที่บอกนะก็จัดระบบได้เรียบร้อยนะก็ปัญหาก็หมดไปคนเนี่ยเวลาเจอโชคลาภมากๆนี่มันกลายเป็นทุกข์มากกว่าสุขนะอย่างเมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งนะเพื่อนก็พื้นเพก็เป็นเด็กยากจนนะเรียนได้แค่ป .6 จบป .6 นั่นแหละเสร็จแล้วก็ต้องมาออกมาทำงานนะเพื่อนก็ทำงานรับจ้างเขาตอนหลังก็มาเป็นเด็กเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเด็กเสิร์ฟร้านก๋วยเตี๋ยวตอนนั้นเป็นสาวแล้วนะก็มีคนเห็นว่าแววดี ก็เลยชวนมาไปเป็นนางแบบโอ้ยเพื่อนเป็นนางแบบได้คือรูปร่างเพื่อนดีนะแต่ว่าตัวดำนะถ้าคนไทยก็ถือว่าไม่สวยนะแต่ว่าฝรั่งชอบไปเป็นนางแบบนะก็เป็นนางแบบระดับโลกเลยนะเป็นนางแบบจากเด็กเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นนางแบบระดับโลกนะคนไทยตอนนั้นมีคนเดียวนะเมื่อสัก10 กว่าปีก่อนมีคนเดียวที่ไปเป็นนางแบบระดับโลกได้เพื่อนความรู้ก็บ่มีนะภาษาอังกฤษก็บ่รู้เรื่องนะแต่ว่าก็ถูกปั้นนะจนกระทั่งเป็นนางแบบที่มีชื่อเสียงนะคนก็ถ่ายทำปกถ่ายปกบ้างถ่ายพาไปเดินแบบบ้างที่ประเทศเมืองนอกโอ้ยเงินมาไหลมาเทมานะปีเพื่อนมีเงินใช้เนี่ยปีนึง50 ล้านนะจากคนที่มีรายได้แค่วันละไม่ถึง100นะสมัยก่อนก็ครบ50-60 บาทเท่านั้นแหละมาเป็นนางแบบนะอายุแค่20 กว่านะมีเงินต้อง50 ล้านปีละ50 ล้านแต่เพื่อนเนี่ยบ่มีความรู้นะภาษาอังกฤษก็บ่ค่อยพูดบ่ค่อยคล่องไปอยู่เมืองนอกมีเงินเยอะๆเพื่อนก็บ่มีแต่เพื่อนต่างชาติเพื่อนก็เลยใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายพอทำงานหนักเครียดมากก็ไปซื้อของราคาแพงๆนะกระเป๋าใบละแสนเนี่ยนะกระเป๋าถือใบละแสนเนี่ยนะเพื่อนก็ซื้อได้สบายมีเงินก็เที่ยวก็เล่นตอนหลังก็ติดยาก็ติดยาแบบไม่ใช่ยาบ้ายาเอีนะอันนั้นมันต่ำไปเพื่อนต้องติดยาเสพติดแบบชั้นสูงนะคือโคเคนนะตอนหลังก็เลยพอติดยาก็เลยเสียผู้เสียคนไปทำงานทำการบ่ได้เพราะว่ามันวินัยบ่มีเอาแต่เมาสุดท้ายก็ตกกระป๋องตกกระป๋องก็เลยกลายเป็นคนที่ต้องไปรับการบำบัดติดยาที่เมืองไทยตอนหลังก็ต้องไปรักษาโรคจิตเข้าไปอันนี้ก็เพิ่งมีข่าววันเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วมันก็ตกยากอีกนะตอนนี้อายุ37นะตกยากนะเลร่อนนะบ่มีหลักแหล่งแต่ว่าดีหน่อยนะก็ได้ติดยาแต่ว่ามีปัญหาสุขภาพจิตเสียคนไปเลยนะชีวิตที่มันเคยสวยงามมีโชคมีลาภนะที่ใครๆก็ใฝ่ฝันนะได้เงินปีละ50 ล้านเนี่ยโอ้ยมันหลายนะถ้ามาตั้งเนื้อตั้งตัวก็คงจะมีฐานะการเงินที่มั่นคงได้อันนี้เรียกว่าบางทีการได้โชคได้ลาภนี่มันเป็นทุกข์มากกว่าสุขนะเรียกทุกขลาภทุกขลาภคือลาภที่ทำให้ทุกข์ บางคนหลายคนนี่ตอนยากจนนี่มันมีความสุขกว่าตอนที่รวยยิ่งรวยเร็วๆด้วยนะแบบถูกลอตเตอรี่นี่ยิ่งลำบากอย่างที่เคยเล่านะพ่อค้าหาบเล่ไปซื้อลอตเตอรี่มาปรากฏว่าถูกหวยถูกลอตเตอรี่มาที่หนึ่งหลายใบนะได้เงิน20 ล้านโอ้20 ล้านเลยนะขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐ1 เดือนต่อมาก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นข่าวว่าพ่อค้าถูกพ่อค้าถูกลอตเตอรี่นะสดยาฆ่าตัวตายเพิ่นกินยาฆ่าตัวตายนะหลังจากถูกลอตเตอรี่ไปได้แค่เดือนเดียวเพราะว่าเครียดนะมีคนมาเขารู้ว่าถูกลอตเตอรี่ได้ตั้ง20 ล้านก็มาขอนะขอเพิ่นก็ให้แต่บางคนได้แล้วก็บอกพอใจเพราะว่าได้น้อยได้เงินแค่10,000นะอยากได้100,000นะเพราะว่าตัวเจ้าของได้20 ล้านทำไมให้ฉันแค่10,000นะฉันอุตส่าห์นะช่วยเหลือนะอ้างบุญอ้างคุณบางคนไม่พอใจก็โทรสามมาขู่ฆ่าจะฆ่าทั้งพ่อทั้งเมียทั้งลูกเลยนะเป็นเครียดจัดนะก็เลยกินยาเอาน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยซดใส่ปากแต่ว่าลูกสาวช่วยไว้ได้ทันก็รอดตายก็มีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยไปสัมภาษณ์เพื่อนก็บอกความในใจว่าไอตอนเป็นพ่อค้าหาบเร่หาเช้ากินค่ำเนี่ยมันมีความสุขกว่าเป็นไหนไหนมีความสุขกว่าตอนที่ถูกลอตเตอรี่มีความสุขกว่าตอนที่รวยตอนหาเช้ากินค่ำเนี่ยโอ้มันลำบากกายแต่ว่าใจสุขมีเพื่อนมีมิตรนะเขาคบด้วยความจริงใจแต่พอรวยแล้วนี่คนก็อยากจะหาประโยชน์นะความคนที่ไม่จริงใจก็แห่เข้ามาหานะหรือคนที่เคยเป็นเพื่อนเคยจริงใจต่อกันเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เขาก็อยากได้เงินอยากได้ส่วนแบ่งจากเราบ้างถ้าให้ก็แล้วไปถ้าบอกให้ก็ผิดใจกันทั้งลาภเนี่ยมันก็ทำให้ผิดใจกันนะไม่ใช่แค่ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนนะบางทีระหว่างพี่น้องฆ่ากันตายก็เพราะมรดกนี่ก็มีเยอะไปผัวเมียนะหรือแม้กระทั่งพ่อกับลูกนะแม่กับลูกอันนี้แหละบางทีคนเรานะมีโชคมีลาภแต่ถ้าวางใจผิดนี่มันก็ทุกข์ได้บางทียากจนนี่กลับดีกว่าอีกนะก็ทำให้รักกันก็ตอนหลังนะก็อย่างที่ว่านะตอนหลังเด็ก2 คนนี้ก็เพิ่นก็โตเป็นผู้ใหญ่ก็มีได้เรียนหนังสือก็มีวิชาความรู้นะคิดว่าคงจะรู้สึกว่าจบไปทำงานกันได้ละก็ชีวิตก็ราบเรียบเลยนะส่วนพ่อนี่ตอนหลังก็ได้ข่าวว่าตายอุบัติเหตุนะไปบวชพระเสร็จแล้วก็สึกมาก็บวชได้นานนะบวชตั้ง2 ปีนะสึกมาก็รู้สึกว่าอุบัติเหตุตายก็จบนะเป็นการจบชีวิตนะที่ถือว่าช่วยลูกได้นะถ้าหากว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่ก็อาจจะไปเป็นมารรังควานลูกถ้าคนเราบางคนเกิดมานะแทนที่จะใช้ชีวิตให้มันมีประโยชน์มีคุณค่านะกับทำร้ายเจ้าของปิดโอกาสแทนที่จะมีความเจริญก้าวหน้าสร้างบุญสร้างกุศลตายไปแล้วก็จะได้ไปเกิดมาในภพใหม่ที่มันดีกว่าเดิมบางทีกับใช้ชีวิตย่ำแย่ติดทำลายเจ้าของปิดโอกาสในการพัฒนา คนจะช่วยเท่าไหร่นะก็ช่วยบ่ขึ้นเข็นบ่ไปก็เพราะจิตใจอ่อนแออย่างที่ในหนังนี่เขาว่าเขาถามว่ายังไงนะว่าทำไมเลิกทำไมเลิกเล่ามาได้เพื่อนตอบว่ายังไงทำไมเลิกไม่ได้ก็ไม่รู้นะคือมันอยู่ที่ใจเจ้าของจิตใจเจ้าของเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้มแข็งนี่มันก็ยังไงก็คงจะเลิกได้ไม่มากก็น้อยก็มีหลายคนที่พอเขารู้ว่าเจ็บป่วยหนักนี่เลิกทันทีเลยก็เลิกได้ไม่ว่าจะเป็นเหล้าไม่ว่าจะเป็นบุหรี่แล้วจิตใจของคนเรานี่มันอัศจรรย์นะถ้าว่ามันมีความเพียรแล้วนะมันก็ทำได้ทุกอย่างอย่างที่เคยเล่าแม้แต่คนตาบอดคนตาบอดตั้งแต่น้อยนะแต่ว่าเพื่อนไปไหนมาไหนนี่ก็ต้องใช้ไม่เท้าเลยบางทีขี่จักรยานเองได้เพราะว่าเพื่อนใช้วิธีกระเดาะลิ้นกระเดาะลิ้นเนี่ยนะแล้วก็ฟังเสียงสะท้อนเพื่อนก็รู้ว่าข้างหน้ามีเสาว่ามีรถข้างหน้ามีบ้านระยะ20วานี่เพื่อนรู้เลยนะว่ามีบ้านอยู่ข้างหน้าเพราะว่าอาศัยเสียงที่สะท้อนมาหูนี่เพื่อนดีมากแต่นี่มันบอกเกี่ยวกับเรื่องหูเรื่องอะไรหรอกมันเกี่ยวกับเรื่องใจนะถ้ามีความตั้งใจมีความฝึกฝนหูก็กลายเป็นหูที่เป็นหูที่พึ่งพาอาศัยได้จิตใจคนนี้สำคัญมากนะถ้าหากว่ามันมีความเพียรพยายามเนี่ยเรื่องยากๆนี่ก็สามารถที่จะทำให้สำเร็จได้บางคนพิการนะแขนขาดขาขาดก็ยังทำอะไรได้ต้องมากมายนะอย่างช่วงเนี้ยก็มีคนพิการนะเป็นฝรั่งอเมริกันเพื่อนมีแต่ตัวนะกับหัวแขนบ่มีขาบ่มีเพื่อนได้รับเชิญให้มาพูดที่เมืองไทยมาสร้างแรงบันดาลใจว่าเนี่ยคนที่ไม่มีแขนไม่มีขานี่ก็ยังสามารถมีความสุขสามารถที่จะช่วยตัวเองได้กินข้าวอาบน้ำถูฟันทำเองได้หมดนะแถมมีเมียได้ด้วยนะเพื่อนแต่งงานนะเพราะว่าคนนี่หญิงสาวเห็นแล้วก็ประทับใจว่าเพื่อนนะมีความดีมีความสามารถนะเป็นที่พึ่งได้นะเป็นที่พึ่งนะในทางจิตใจได้คนเราร่างกายเป็นไงก็แล้วแต่นะแต่ถ้าจิตใจนี่นะเข้มแข็งเป็นคนที่มีจิตใจมีปัญญาก็สามารถจะอยู่ได้อย่างมีความสุขเจ็บป่วยแค่ไหนก็สามารถจะอยู่ได้โดยที่ใจไม่ทุกข์นะข้อสำคัญคือว่าอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยเจออะไรก็อย่าบ่นนะต้องมองไปข้างหน้าแล้วก็บอกตัวเจ้าของว่าเนี่ยสู้ได้ทำได้สบายมากอันนี้มันก็จะทำให้มีกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปแล้วก็ทำประโยชน์ได้คนเราถ้ามีร่างกายครบนะแต่ว่าจิตใจบ่เข้มแข็งนะอันนี้ก็มันก็เท่ากับปิดโอกาสนะชีวิตของตัวเองที่จิตใจอ่อนแอก็เพราะหลายอย่างนะเพราะว่าความสะดวกสบายมากไปจิตใจก็อ่อนแอได้อย่างลูกเราหลานเราเดี๋ยวนี้สบายกว่าสมัยเรานะก็เลยเริ่มจะอ่อนแอแล้วนะแต่ก่อนไปเรียนหนังสือต้องเดินกันคนละวันละ 5-6 กิโลเดี๋ยวนี้มีรถมารับส่งอยู่ที่โรงเรียนก็สบายนะมีอุปกรณ์นะมีอุปกรณ์การเรียนครบทุกอย่างครูก็มีครบนะแต่ว่ามันสบายไปจิตใจก็อ่อนแอจะทำอะไรก็ทำบ่เป็นนะแล้วก็พอจิตใจอ่อนแอแล้วพอมันมีเรื่องอบายมุขเข้ามานะก็เข้าหาอบายมุขได้ง่ายเด็กเดี๋ยวนี้ก็เลย เสียผู้เสียคนกันไปเยอะเพราะว่าจิตใจอ่อนแอบ่มีภูมิต้านทานนะแต่ถ้าว่าจิตใจมันเข้มแข็งนะเพราะว่าได้เจอความยากลำบากบ้างเราก็จะทำให้เหมือนกับร่างกายนะจะแข็งแรงได้ต้องเติมเชื้อโรคเข้าไปร่างกายของเรานี้ถ้าเติมเชื้อโรคเข้าไปเช่นฉีดยาฉีดวัคซีนปลูกฝีมันก็จะเข้มแข็งแข็งแรงหรือว่าเล่นกับดินถ้าได้เล่นกับดินนะเล่นกับทรายเนี่ยมันก็จะเข้มแข็งนะเพราะมีเชื้อโรคเข้ามาทำให้มีภูมิต้านทานเชื้อโรคคนเรานี่ถ้าเจอความยากลำบากบ้างจิตใจมันก็จะมีความเข้มแข็งมีภูมิต้านทานต่อความยากลำบากเจออุปสรรคอะไรมันก็บ่ท้อถอยง่ายๆสู้เจออบายมุขมาล่อหลอกก็บ่ยอมจิตใจนายนี่ก็เข้าหาอบายมุขได้ง่ายนะมายั่วยุมายั่วยวนนะแต่ถ้าจิตใจเข้มแข็งนี่มีอบายมุขมามันก็บ่ยอมเพราะว่ารู้จักต้านทานรู้จักฝืนรู้จักเอาชนะจิตใจเจ้าของนะและยิ่งถ้ามีเพื่อนดีมีมิตรดีก็ช่วยทำให้ไม่หลงไปทางผิดทางพลาดได้นะช่วยยั้งช่วยเตือนนะอย่างเด็กสองคนนี่ก็ถึงแม้ว่ามีเงินทองเยอะเข้ามาแต่ก็มีคนช่วยมีกัลยาณมิตรที่จริงใจไม่ได้หวังผลประโยชน์ก็ช่วยทำให้ช่วยจัดระเบียบเงินทองนะเอาเงินเข้าธนาคารนะอายุ20อายุเกิน20ถึงจะเบิกเงินมาได้นะถึงจะมีสิทธิ์เบิกเงินระหว่างที่ยังเป็นเด็กนี่ก็เอาก็ได้เงินไปนะเดือนละ1,000-2,000อะไรเงี้ยนะมันก็ทำให้เด็กเนี่ยค่อยๆรู้จักใช้เงินนะพอโตขึ้นก็เป็นเจ้าของเงินนะถ้าหากใช้เงินมาเป็นนี่เงินก็เป็นนายเรานะคนส่วนใหญ่นี่ปล่อยให้เงินเป็นนายแต่ถ้าเราฉลาดนี่เราก็จะเป็นนายเงินนะเป็นเจ้าของเงินอย่างแท้จริงที่บอกว่าเราเป็นเจ้าของเงินเจ้าของบ้านจริงบางทีเราว่าแม่นนะมันเป็นของเรานะมันเป็นของเราว่าแม่ว่าเราเป็นของเราเป็นของมันนะบอแมนมันเป็นของเราต่างกันนะระหว่างมันเป็นของเรากับเราเป็นของมันนะคนส่วนใหญ่เป็นของเงินนะไม่ได้เป็นเจ้าของเงินนะแต่เป็นของเงินคือให้เงินมาเป็นนายยอมทำชั่วก็เพราะเงินทำร้ายทำบาปผิดศีลก็เพราะเงินอันนี้เพราะว่าเรียกว่าเป็นปล่อยให้เงินมาเป็นนายเราเพราะจิตใจไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้มีการศึกษาแล้วก็พอสมควรแล้วนะเตรียมลาศีลได้